on your favorite radio station. Asculți doar hituri, Kiss FM. Kiss, Kiss in the Mix, matinalul pentru party people, de luni până joi, de la 7 la 10 seara. People, 7:00 secunde. Chiar acum intrăm din mall din Plața România. Începem Kiss Kiss in the Mix. Bună seara, bine v-am găsit. E miercuri, e mijlocul săptămânii. Petrecem împreună o nouă emisiune Kiss Kiss in the Mix. Să găsim și colegii noștri așa. Ia colegii. Nu știu, dar stau să vă întreb dacă miercuri e mijlocul săptămână. Mâine cum e deja weekend? Noi suntem singurii care din mijlocul săptămânii sar în weekend. Păi, acum, având în vedere că sunt și sărbători și nu știu ce, vineri am înțeles că o mare parte din români vor avea liber, deci e... Ne putem pregăti încă de astăzi, vă zic eu, încă de astăzi încă ne putem de pregăti azi, de sărbători. Da. DJ Ionix împreună cu voi de acum și până la ora 22 în direct din studioul Kiss FM din Plața România, de aici din mall. Începem cu Voltaj de Vina Pe, avem City Lights de la Ana May imediat. Plus, Dumbland Freedom, 0722 20 60 20. Aici așteptăm mesajele voastre, dedichisurile începând din acest moment. Le citim peste 10 minute. Kiss Kiss in the Mix la Kiss FM. Asculți doar hituri! Iar-ți suflă în buzunare, masa care-i plină de pahare goale, basul care-ți simți vibrând în difuzoare, Oliver că iar lovește toba mare. Soarele care din nou vrea să răsară, lumea care nu se satură să sară, Jack și Jim că încă nu ți-ai rupt capul, basistul meu că bag acum slepu. Mă-ntreabă de ce nu mă culc, soarele îmi spune că am stat prea mult, visele mele încerc să strig așa, e viața mea, dă vina pe ea. Memorize all the city lights all night long. Gotta memorize all the city lights all night long. All night long. All night long. Pam pam pam. Bambalan la Kiss Kiss in the Mix. Avem dedicații chiar acum, 0722 20 60 20. Hai să vedem ce zic ascultătorii acolo. Din partea mea, Robert din Herina, județul Bistrița de Săud, să fie pentru Daniel Ferdi din Herina, cu mesajul lasă-mă în jor cu Crăpatul. Vă salut, sunteți cei mai tari. Mulțumim! Baftă acolo și scol la treabă. Salut, sunt Lucian din Brașov. Vreau și eu un dedichis pentru prietena mea Bianca, pentru Natavi din Constanța, pentru familiaristea și mai ales pentru voi, sunteți cei mai tari. Mulțumim foarte, foarte mult! Bună, Kiss! Ați zis să vă spun cum o cheamă pe iubita mea. O cheamă Maria, dar am de călătorit la Focșani pentru ea, dar sunt îngrijorat dacă acolo merge. Kiss stă într-o comună, nu știu dacă acolo merge bine. Andrei din Cluj, merge, merge, merge, peste da. Tot merge, dar Focșani nu se scrie cu X. Fox, Focșani. Hai mă, pe bune, cum se scrie Focșani cu X? E, acum, da. Doamne, stai că iau razna, nu mai văd bine, mă doare capul. Pentru toți agenții GIP, GIP care au intrat în tură, serviciu ușor, băieți, Grasu XXL, vă rog, trească Kiss FM, Radu din Iași, foarte tare. Dedichis de la Cătălin pentru Alina, cu Y, bineînțeles, pentru toți chisomanii care ascultă Kiss FM. Nu uitați de campania noastră, vedetele lucrează în continuare pentru voi. Intrați pe kissfm.ro/superstar. Acolo te loghezi cu ID-ul tău de Facebook, totul este gratis, desigur, și vezi ce nebunie se întâmplă. Vedetele lucrează pentru tine, tu ești superstarul. Și visul meu n-are limite, Guess Who și Demoga, ascultăm chiar acum remixul... Club Edit, da. Avem Can You Feel Love de la Andra Dam și Coruștea Zmini imediat. Plus, suavemente de la toată gașca Nair, Pitbull, Mohombi și care mai fi acolo în gașca aia. Cu alte cuvinte, la Kiss FM, ascult doar hituri in the mix. In the mix. 40 de minute non-stop mix. Kiss Kiss in the mix. Și visul meu nu are limite, no. Zboară peste tot, gândește limpede. Mă-ndrumă după cum îmi pun în minte toate gândurile. Să fac totul ca la carte, să rup rândurile. Că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie, ploaie, vânt, nici un curcubeu. Dar ci că toate astea-s doar în capul meu. Și-mi zice, du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi că t-ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, poți imagina că lumea e a ta și-n plus. Poți să sari sus, sus, sus. Că poate fac doar lucruri care-mi plac. Poate nu mă îmbrac la costum. Poate nu spun minciuni. Sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun, știi? Nimic nu mai e la fel. Copilăria s-a maturizat sever. S-a lovit până acum de fel de fel. De oameni, de păreri, în tipuri de caracter. Și văd cum unii stau degeaba, frate, sunt mulți. Dar văd și alții care luptă încercând să mute mulți. Oameni care au ceva de spus. Oameni care vor să ajungă tot mai sus. Ai mei, ai mei. We'll be right back. just like deja vu, baby. I know you prayed it, and I can say that you've been so patient, and I've been waiting for you to take it, and you can give it. You say you need me, make me believe it. I wanna oh, oh, oh, can't let you go, oh, oh. Hey, dame, dame, otra vez, da-da-da, dame, otra vez. I wanna oh, oh, oh, can't let you go. FM România. Cred că o să le dăm. Colega noastră cred că e pe drumuri. Cred că vine spre noi colega noastră care se ocupă de pagina de Facebook. La un moment dat, în orice caz, vom da startul oficial pe pagina de Facebook, facebook.com/KissFM România, și alegem dintre ele puțin mai încolo. Hai să vă spunem că în weekend petrecem din nou, pentru că weekendul e din ce în ce mai aproape. Partidul Kiss FM, Oli și Dan Fințescu, se întâmplă sâmbătă, ne vedem în Brăila, în Chandelier Bambu, iar duminică, la fel ca în ultimii 3 ani de Paști, din duminica de Paști, ne vedem în Club Dasa Coadă Reloaded din Târgoviște. Așa că super party-uri în weekend cu Kiss FM, desigur. Bun, continuăm mixul, ia uite ce piesă avem aici. Florida și T-Pain, Low, după care avem Barclays, Le Maia, piesă nouă. Și plus, Vang, pleacă. LLP Remix, după care ne întâlnim și cu Mike Diamond's Reason to Feel Love. Sperăm să mai intre și piesa asta, dacă nu, o punem puțin mai încolo. Încă, pe-i facem loc cumva, nu știu, ne descurcăm. Live din Mall, din Plața, la Kiss FM. Asculți doar hituri in the mix și vedetele lucrează pentru tine. crazy all night, spinning my dough. Had $1 million vibe in the body to go. Them birthday cakes, they stole the show. So sexual, she was flexible, professional, drinking Xanax. Hold up, wait a minute, do I see what I think I will? Did a thing, I seen shorty get low. Ain't the same when it's up that close. Make it rain, I'm making it snow. Work the pole, I got the bang bro. I'ma say that I prefer them no clothes. I'm into that, I love women exposed. She threw it back at me, I gave her more. Cash ain't a problem, I know where it goes. She had them home. My jeans full of guap and they ready for shows. Cadillacs made back for the sexy grown. Put tone on the rocks that'll make you moan. One step, come on. Two steps, come on. Three steps, come on. Now that's $3,000. What you think I'm playing? Baby girl, I'm the man. I did a rubber band. That's when I told her, her legs on my shoulder. I knew it was over. That Henny and Cola got me like a soldier. She ready for Rover. I couldn't control her. So lucky on me, I was just like a clover. Shorty was hot like a toaster. Sorry, but I had to fold her. Like a pornography poster, she showed her. Baby, I want you so. Yes, I feel. oficial noul single, o piesă foarte tare, surpriză, o să aflați despre ce este vorba în câteva clipe. Bun, hai să vedem ce dedichisuri am primit pe pagina noastră de Facebook, să facem și un loop frumos aici. Avem așa de la Aurel pentru fratele meu, Luci, mâine este ziua lui Ionuț, salutare băieți, joc FIFA și vă ascult, aș vrea și eu Lucky Man Party Starter. Claudiu, vreau un dedichis pentru toți arădenii și special pentru toți prietenii mei, Tina, Rad, Robi, vreau pentru verișoara care împlinește 14 ani, mâine melodie pe frată, Tony Ray și Gianna. Perfect. Așa Ana e. Maria, un puiuț mic plecat departe, vă pup, o nouă melodie, vrea cea melodia nouă celor de la Guess Who, să știi că e unul singur Guess Who. Da, e un el, care este Guess Who. Alexandru, dedică piesa Bang Bang, Music is My Girlfriend, pentru sora lui, Amalia, vrea Rihanna, You're the One, de la Amalia, pentru Y sau Y. Jacota, Alex, sunt dedichis pentru iubita mea Crina, cu mesajul, te iubesc foarte mult, micuță, abia aștept să ne vedem. Mulțumesc, Kiss Kiss Mix cu DJ Anx și Onyx. Hai să facem o pauză și mai apoi ne întoarcem la hiturile Kiss Kiss Mix, după care, printre ele undeva, ne întâlnim și cu Stereosonic. Sperăm să și ajungă. Dacă nu... Bine, un sfert din Stereosonic a ajuns deja, restul vedem. Dacă nu, după 8, vedem. Da. Bun, la Kiss FM. Ascult doar hituri. Kiss Kiss Mix. We'll be right back. Bring it back. Back to the music faster. Yo, that's the way we do our thing. Kiss FM. Running in this rain of tears, my way. FM. Kiss Kiss in the Mix are invitați în studio. Ce-mi place. Stereosonic 3. Iată, sunteți 3. Față mulți. Ei, nu sunt chiar 3. Suntem un delay. Un delay. Tot e cu versul, nu? Da. Nu sunt 3, sunt un delay. Trupa cu delay. Bun, avem așa, lansare piesă nouă, single oficial. Ce se întâmplă cu nebunia asta? Hai să le povestim despre ce este vorba. Este un cover. E un cover, da. Oficial. Oficial. Perfect. Păi nu, hai, stai, până să ajungem la piesă, hai să povestim despre Almudi în dreapta noastră. Dăm și shakerele astea un pic mai încet, că dau aici. Ce vrei? Încep să sarbă pe rest. Băieți, cu shakerele, mai ușor. Radu, tu faci parte sau nu din Stereosonic? Sau tu ești în spate, nu? Eu sunt în spate. Tu ești în spate, te așa? Te aude ca din spate, vă rog, am spus microfonul meu mai în spate. Ești după Almud mai. Vin eu mai în față. Tu ești după Wall, mă, ești după Wall. Și l-avem pe Robert, pata e aici. El e în eu sunt lateral. Robert cu vocea. Nu, da, pentru a doua oară în Stereosonic. Exact. În vizită, adică în un moment ai plecat, ai întors sau? Nu, e în vizită la noi la studio și când îl prinde, ia încearcă piesa asta. Exact, foarte tare. Știi rap? Te-au pus să cânti rap acolo? Nu, ia încearcă. Iese, da, bine, nu iese? Da, provocare pentru mine. Da, iese, facem o piesă. Bun, acum că am făcut introducerile, avem o piesă. Nu am spus până acum că este cover. Am zis că e surpriză. M-am zis că e cover. Am zis că dezvăluiți voi. Frate, dar nu trecut din deci. Chiar e cover. Bun, hai să auzim. Deci nou single Stereosonic se numește Pump Up The Jam. Și am te rog, pompează jam-ul. Hai, dă-i. E interesant ce se întâmplă acolo. Noi am auzit. Oleg, scoate lupul. Scoate vulpea. Dă drumul la lup. Ce, vrei să vorbim peste lup? Hai să auzim piesa și apoi ne întoarcem cu Stereosonic live în studioul Kiss FM din Mall din Plața România. Pump it for the people! Pump up the jam! Auzi, da, voi ați făcut din ăla. Salut, suntem asculți pentru prima. Cum e? Aveți ID-uri? Nu, dar hai să facem un live. Nu, fii atent. Le facem acum, nu? Asculți prima dată la Kiss. Stereosonic, pump up the jam! Thumping, and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more. Get the party going on the dance floor. Sequel steps where the party's at. You find out if you do that. Play, make my day. lansare oficială astăzi la Kiss Kiss in the Mix, un single cover. Make my day. Foarte bine sună, foarte interesant. Vor sări, vor bubui parbrizele mașinilor care vor pleca spre mare anul ăsta. Simte eu așa un pic. E acolo, foarte tare. Și de mult îmi doresc să-mi dau Facebook-ul, adică pagina mea personală, adică facebook.com/stereosonicband. Nu-i personală, mă. Foarte tare. Adică ce vrei să zici? Cum adică? Și pagina mea personală tot facebook.com/stereosonicband. Da, pentru că suntem frați. Uite, și pătai la fel, aceeași. Si. Tu ce faci, Nina? Ia zi. Eu? A rămas cu chestiile alea din casier. Fiecare e filmul lui, îmi place. Robert e cu filmul lui, cu Bitcoin. De când i-am zis rap, frate, nu se mai oprește. A zis că ne-a pe Facebook. Ok, Stereosonic, multă baftă cu noul single. Pe când un videoclip? Păi tocmai s-a filmat. Nu, vreau să-i văd primul val. Minute. Deci ori scuturat în covor să fac un val, ori vrem să vedem primul val la piesă. Aia. Primul val? Ca să știm cum e luat. Toată lumea mâinile sus să vedem valul. Mult a zis că vrea azot, frate, să-i zboare din cer așa. Primul val îl vedeți de întâi mai la mare, nu? Da. Bine, fie. Bine, eu mă gândeam că mai repede. Ok, baftă maximă, ne mai auzim de sigur la Kiss Kiss in the Mix. Mulțumim că ne-ați avut aici. Nu uitați facebook.com/stereosonicband. Scrieți împreună, da? Pagina lui Olix personală. Mai, a mea e cu Olix Bolix. Ok, facem poze, filmulețe și le punem pe site. Pe el. Hai, pauză, spune ce facem cu mixul. Pauză? Nu, hai, mai lăsăm o piesă. Uite, o piesă și apoi pauză. Play Project Muzica imediat la Kiss FM. Ascult doar hituri. Kiss FM. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. Oh malea sin pala, oh matelano de samba. La noche de cristales, belleza el cielo. El amor me quema, la música suena. La noche de cristales, belleza el cielo. Suena la noche de cristales, belleza el cielo. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. Feel the sound. Kiss in the mix. Ok, ne-am întors în Mall în Plața România. Kiss Kiss in a Mix, ora a doua de astăzi. Începem așadar o nouă tură de 40 de minute non-stop hits. În mesajele voastre, ca de obicei, le așteptăm începând din acest moment la 0722 20 60 20. SMS-uri cu tarif normal. Hai să continuăm mixul cu Mandinga, Zaleila, Mohombi, Bumpy Ride și nouă singer a Luca, Surrender My Love. Până la 10 împreună, live din Mall din Plața România. Kiss Kiss in a Mix, Olex and DJ Young. La Kiss FM, ascult doar hit-ul. Thank you. România. Ne întoarcem la SMS-uri 0722206020. Foarte, foarte multe mesaje. Hai să vedem ce zice lumea acolo. Salutare, Kiss FM. Spuneți și mie, vă rog, cum se numește melodia cu Andale, Andale, în refren, cine o cântă? Andale? Andale. Nu știu, era una cu sandale, dar sandale. De la Sile din Ghimba pentru toți chisomanii, pentru cei din Anglia și pentru voi, la Kiss FM ascult doar hituri, zice el în finalul SMS-ului. Foarte tare. Foarte bine, salutare băieți, puneți și voi melodie cu Puia, poate așa mă împac cu puiul meu, Claudiu din Botoșani. Oh, păi și tu dacă îi spui puiul, înseamnă că el îți spune ție puia, nu? Da. Vreau și eu de Kiss pentru colega mea Ioana, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Uite ce interesant, vezi un alt individ care zice frumos așa cu slogan la pentru, final. Pentru prietenii mei din Tătărăști de sus, mesajul de seara e party, Dragoș din Tătărăști de sus, frumos! Cu 2i, frumos, corect, da. Primul SMS cu 2i din seara asta. Hello băieți, vreau și eu un de Kiss din partea mea, pentru sora mea dragă, prietena iubită și mai nou viitoare nevastă, Mihaela. Cred că i s-a blocat tastatura, tastatura pe caps loc. Așa, e și soră și prietenă și iubită. Tot, tot, tot. Și nevastă. Mihaela, dacă se poate, Alma de la Alma semnează Marius. Nu, cred că sunt două persoane, da, dar tot, nu tot se înțelege. N-a pus virgula unde trebuie. La, s-a blocat tastatura pe caps loc acolo. Da, ăsta este un mesaj care trebuie neapărat citit. Este genial. Salut. Ce? Sparg la nuci pentru cozonac și vă ascult, sunteți cei mai tari. Foarte tare, bravo. Ne bucurăm că vă pregătiți de Paști încă de pe acum, dar să ne spui și nouă cum te numești, că nu te-ai semnat. Dedicație de la Mihai pentru Madalin și Mircea și în special pentru voi, sunteți cei mai tari. Mulțumim. Continuăm mixul nostru, nu înainte să vă spunem că săptămâna viitoare Kiss FM on tour continuă. Vă trimitem la un nou concert. Toate detaliile o să le găsiți pe site-ul kissfm.ro/tour, T-O-U-R, acolo o să aflați despre ce concert este vorba. Desigur, un eveniment internațional foarte, foarte tare. Pregătiți-vă! Nica Manera și Alinca vin chiar acum cu Get Alive, Mama Iete, Grasul Ala Som și Hotel Național Plus. Hai să zicem și pe a patra, Hai să uci pe got, dacă vă era dor, pentru că cei de pe Facebook ne-au cerut-o. La Kiss FM asculți doar hituri. I swear I wanna be with you tonight. Kiss FM, you gotta show me what is wrong or right. Kiss FM, because I never felt this way before. I wanna feel you now.

have on a wedding dress. You and me, no need to guess. So many nights to share. Official love affair. Voilà, we're in Paris. Paris, je t'aime, ça c'est la vie. Think last tango, Bertolucci. It's time for Hoochie Coochie. Nossa, nossa, nossa, nossa, nossa. Ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein. Version pentru piesa pe care deja o știți foarte bine. Așteptăm de rechisurile voastre în continuare la postarea de pe wall-ul Kiss FM. Așteptăm de rechisuri acolo. O să le citim în câteva minute bune, vreo 10 minute așa. Pe facebook.com/KissFM România. Continuăm mixul nostru cu încă 3, poate chiar 4 piese. 4, uite, o să fie chiar 4. David Guetta și Kid Cudi, Memories. Gotye și Kimbra, Somebody That I Used To Know. Avem un remix nou nou de la DJ Andu M, așa îl cheamă. O să ascultăm remixul lui în câteva minute. Intensa Music și Eduard Maia, un remix pentru Stereo Love. Plus, Julia vine și ea cu vorbe goale la Kiss Kiss in a Mix. Avem și podcastul updatat la zi, îl găsiți pe kissfm.ro/kkm. La Kiss FM, asculți doar hituri și vedetele lucrează pentru tine. Hey, hey, hey. Yeah, yeah. România. Hai să continuăm cu mesajele de pe Facebook, un complex Kiss FM România. O grămadă avem acolo pe pagina noastră. Dănuț zice așa, aș dori și un drichis pentru Ionuț, Căli, Vali, Bazatu și pentru toți ascultătorii de Kiss FM. Și în ultimul rând, pentru voi stă și mai tard, dacă se poate, melodia cu Marilena. Vlad, pentru două persoane importante din viața mea, care întotdeauna au știut cum să mă facă să râd, aș vrea și melodia Mandinga Zaleila. Tocmai a fost, să știi, Gabri, vreau un drichis pentru iubia mea, Alexa, cu mesajul te pup, sunt de ce mai tare, Andrei Măgulete, de la mine pentru voi, No Rules, Funk You All, Răzvan, hai cu dedicație pentru prietenii mei, că e frumos afară, ce piesă vreți voi? Alex zice așa, pentru toată gașca din grupul Friends Forever, cei mai tari prieteni pentru îngerașul meu, Iulian de la Iulica din Brașov pentru Sorela și pentru voi, sunteți cei mai tari, Alexe Valentin, aș dori și o dedicație, aș dori și un dedichis, de fapt, pentru toată clasa a șaptea din Grația, sunteți cei mai tari, cel mai tare radio, mulțumim! Ok, hai să continuăm mixul după scurtă pauză, ne întoarcem cu încă patru piese mixate înainte de hitul Non-House de la nouă. Care hit astăzi o să fie, se știe. Vă spune mai încolo. Nu? Nu spune? E surpriză. Sorpresa! Sorpresa! La Kiss FM! Ascult doar hituri! Kiss in the mix! We'll be right back! Kiss FM! Back to the mix! Kiss Kiss in the mix! Back to the party! Ok, oare people, am întors live din Mall din Plața România. Până la 9, încă 4 piese mixate. DJ și Olic împreună cu voi. Am pregătit în playlist-ul următoarelor minute Cerebel, Kaboom! Avem și Hot Right Now de la DJ Fresh și Rita Ora, o piesă nouă și foarte interesantă. Plus ne întâlnim și cu Dia, Don't Know, și vedem dacă mai încape vreo piesă sau nu mai încape niciuna după aceste 3. La Kiss FM, ascult doar hituri! În mâini m-am pus în cap să fac un ban. Muream de nervi că toți aveau, doar eu n-aveam. Și n-am avut averi, dar am avut un gram de ambiție să-mi depășesc condiția de golan. Și nu-mi plăcea de mine, nu-mi plăcea de mine, n-am. Și nu-mi plăcea de nimeni, câteodată și băteam. Nu suportam să recunosc greșel nici când greșeam. Singura terapie pentru mine era când dansam. Că atunci când le pui pe hârtie, nu-ți iese socoteala nici cu banii de chirie. Muși nici părul, fiindcă n-ai, e doar chelie. Și totul pare gri și-ai vrea să ai și tu 1000 de coco. Mamă, mamă, sunt confuz. De unde eram praf, acum sclipesc pe autobuz. Pe garduri și prin baruri la TV și mă amuz. Că ei nu știu că n-am plecat de sus. La Mediterană mi-amintesc de năvodari. Mulțumesc, mama, aș vrea să-mi duc familia în Dominicană să petrecem fără stres. Că doar n-am muncit de pomana cu. Stau pe șezlong, sub paliere bine. Se poate și mai bine, pe iaht în Caraibe. Acum strâng bani de viză, pun grijile în valiză și le trec peste baliză, cât mai departe de criză. Mamă, mamă, sunt confuz. De unde eram praf, acum sclipesc pe autobuz. Pe garduri și prin baruri la TV și mă amuz. Că ei nu știu că n-am plecat de sus. Și-mi vine câteodată să arunc cu grijile, problemele.

hypnotized by the love in your eyes. Hypnotized. Despre ce e vorba. Dar o să vă dați seama cu siguranță la 9 fix, nici nu mai are nevoie de prezentare. Mai ales că lucrează pentru voi săptămâna asta. Exact, este împreună cu Anda Adam, adică exact. El este. O să aflați la 9 fix despre cine este vorba. Noul single Alex Velea. Hai mă, hai, mă, hai, mă. Am scăpat porumbelul. Nu știm să ținem și noi un secret deloc. Ne întoarcem repede cu ultima oră de mix. Stai, până să ne întoarcem, mai că mai avem suntem doar cu minut pe plus. Să vă spunem așa, campania kissfm.ro/superstar, de fapt campania se numește Vedetele lucrează pentru tine. Intri acolo pe kissfm.ro/superstar, cum zice Olix. Te loghezi cu ID-ul de Facebook, totul este gratis, totul este perfect legal, nu costă nimic. Te loghezi și vezi ce nebunie se întâmplă, o să ai parte de o mega surpriză. kissfm.ro/superstar. De asemenea, în weekend, partidul kissfm are două petreceri foarte, foarte tari. Olix și Dan Fințescu vin sâmbătă în șandelier bambu din Brăila, iar duminică ne vedem pentru al treilea an la rând de Paști în Dasocado Reloaded Târgoviște. Așa încât pregătiți-vă de Paște. Super petreceri la Kiss FM. Asculți doar hituri. Kiss, Kiss in the mix. We'll be right back. Kiss. Nouă fix aduce piesa non-house la Kiss, Kiss in the mix. Kiss, Kiss in the mix. Kiss, Kiss in the mix. Thank you. face să ajung la tine. Mai fermecat cu o privire, căci în privirea ta am văzut dragostea. Inima bate mult mai tare, viața mea prinde culoare, și ce e mai bun în ea e numai din cauza ta. E genul de fată ce merită tratată cu respect, e mereu ocupată, muncește mult, e drept. Merită alintată, merită răsfățată, corect. Mă face mereu atent, mă face să o iubesc și să o respect. Când noaptea vine, te vreau lângă mine. Mă gândesc doar la tine. Mă gândesc la tine și vine. Să alerg o mire, mire. Să ajung la tine, să ajung la tine. Atunci când caut vindecare, zâmbetul tău mi-e pare în cale. Și orice durere aș avea, tu o poți lua cu atingerea ta. Răspuns la orice întrebare, găsesc în brațele tale și te-aș îmbrățișa toată viața mea. Știi exact ce să zici, când cad mă ridici. Mă fac să vreau să te ating și știi să mă aprinzi când mă sting. Sunt fericit că te-am găsit, te-am căutat o viață. Nimic nu mai contează dacă ești tu, știi că avem viitor în față. Când noaptea vine, te vreau lângă mine. Mă gândesc doar la tine. Mă gândesc la tine și bine. Să aleg o mire, mire. Să ajung la tine. Să ajung la tine. Nu pot să visez. Alex Vele a lansat astăzi Când noaptea vine, cred că știți deja cum se numește. Este o piesă special lansată pentru domnișoare și doamne, cred. Da, eu sincer cred că trebuia să lanseze piesa asta pe 14 februarie sau de dragobete, de astea, nu știu, așa. Pentru că exploatăm ideea, orice piesă în limba română prinde. Iată, o piesă foarte tare din partea lui Alex. Mâine o să-l avem pe Alex Vele invitat în studioul Kiss FM de la... Ora din plaza. Am 7:40, cam așa o să fie invitat aici. Să vorbim despre noului single și desigur despre ce o să-l mai întrebe fanii și mai ales fanele. Și să ne spună cine a făcut versurile astea, că par foarte, foarte interesante, așa foarte de dragoste, foarte de așa, respect față de domnul curioșare. Cum să spunem, un remix pentru această piesă, nu? Hai să continuăm mixul. Shuda, DJ Cos remix pentru o piesă foarte cunoscută de voi, Jamie Un. La 0722206020 așteptăm delichisurile voastre. Continuăm mixul. La Kiss FM, asculti doar hituri in the mix. Don't I know? Din mall. Să zic, am fost sus, m-am dus să-mi iau bilete la film. Vreau să merg la American Pie. Așa, ce și? Crezi? Nu mai era niciun bilet disponibil. Incredibil, așa deci, ceva. Și de câte, zile, de câte zile vrei să vezi filmul ăsta? De două. Și două. E bine, e bine. Deci, fiare, tatăl meu merge la American Pie și la Titanic 3D. Deci, astea sunt, m-am uitat ce, la ce își lua lumea biletul la film. Bine, azi e și nebunia aia cu, nu zicem, compania de telefonie. Da. Deci, iei două bilete la preț de unul. Și de aia, pe, și tu vrei să mergi miercurea la film? Da. Pe cum miercurea? Mergi tu joia. Pe marți, joia, da, da. Luna, nu? O să fie mai ieftin. Acum ne uităm la alte cinematografe, asta e. Bun, în câteva clipe vom continua dedicațiile de pe facebook.com să ieși chisefem România, nu? Am zis că le citim, am citit, am zis că citim SMS-urile, nu? Da, am, chiar acum, promis. Așa? Da, acum, acum. Sau mai lăsăm trei piese? Hai să vedem SMS-urile, hai dacă tu vedem, zici, da? Să fie câteva dintre ele foarte interesante pentru cei care mă cunosc, pentru sora mea, Georgiana Păun, care azi a dat naștere unui băiețel, păi să vă trăiască, bravo! Uite-mă, nici Giulie nu i-am spus să-i trăiască, îi spunem acum, să-i trăiască. Păi trăiască, am zis, sigur că l-am murat, am fost urările, au curs acolo. Salutare, sunteți cei mai tari, țineți-o tot așa, aș dori și o melodia, îmi e dor de la Black Sea Girls pentru toți prietenii mei, era Luca. Avem așa, hello băi, sunteți cei mai tari, vreau și o melodia cu Alex Mica, nu cred că iar Dalinda, pentru prietenul meu, Iulian, din Bălțățeni, te iubesc foarte mult, de la Lili cu Y la final, din Tunești, acolo unde s-a inventat tuningul, nu? La Tunești. Unde nu... Ce? Ui, nu mai strâmba melodie. Că nu vă ascultă nimeni cu remixurile astea de gust prost. Nu, lasă-mă să-l citim, dar... Astea sunt hituri! Vai de voastră! Bravo, bravo! Vai de șteptule! Deci punem remixul pentru că originalele nu se pot mixa, de aceea. Da, acum e prea mult la ora asta să explicăm noi, nu. Vedeți, ca să nu credeți că citim doar mesajele de bine și dacă ne jură oamenii, noi nu ne supărăm. Orice șut în fund e o pasionarite, nu? Și orice SMS poate să fie constructiv, dar remixurile le punem pentru că dacă avem câte o baladă sau un blues sau cum le spuneți voi, nu putem să le punem în mix, nu? Da. E, da, avem o grămadă de experți aici care ne ascultă, deci, în fine, de-aia unul pentru fratele meu... Mai mare? Mai mare, nu prea are spațiu. Da, e ghilimele, mă rog, nu știu de da, ce. Da, Bogdan de la Roman, doresc și eu, dedic toate sufletul melodia lui Elena Gheorghe, melodia Disco Romance. Melodia lui Elena, deci n-ai înțeles că era un Elenul, Elenul Gheorghe. Dar n-ai înțeles, el pune ghilimele sau punct în loc de fiecare spațiu. Da, bun. Hai să continuăm cu mixul la Kiss FM. Asculți doar hituri. Pico Venga, piesă nouă, sună foarte bine. Asculți doar hituri. No puedo seguir sufriendo por esa mujer. Tengo que olvidar, tengo que olvidarme de ella. No puedo seguir sufriendo por esa mujer. Tengo que olvidar, tengo que olvidarme de ella. No puedo seguir sufriendo por esa mujer. Tengo que olvidar, tengo que olvidarme de ella. No puedo seguir sufriendo por esa mujer. Tengo que olvidar, tengo que olvidarme, olvidarme. Seguir, sufriendo por esa mujer. Tengo que olvidar, tengo que olvidarme de ella. No puedo seguir

Central, nu știu de ce. Hai să vedem ce dedichisuri am mai primit pe pagina noastră de Facebook. Raul zice așa, aș dori și eu Manica Zaleila pentru Politehnistele din Cluj, special pentru fetele de la apartamentul 105, unde se află și iubita mea, cea mai bună bucătăreasă de la Raul. Băieți, sunteți cei mai tari! Sau cea mai bucătăreasă bună! Da. Alexander zice să fie pentru toți colegii din echipă, antrenorii și tot stafful echipei CS Baseball Mureș cu mesajul Let's go Mureș, pentru că luna mai începe sezonul de baseball în țară. Mersi băieți, Alex din Târgu Mureș. Vreau și melodia Plexigirl, zice Valița. Alexandru ne ascultă în continuare Kiss Kiss Remix, mulțumim. Alex Velea când vine noaptea, uite asta o vrea Cosmin. Alex Velea mâine o să fie invitat aici în studioul Kiss FM din Plața. O să fie lansarea oficială sau o să vorbim de single lui, nu? Da? Sergiu vrea și el o Fly Project muzica pentru clasa 7 de Manuela. O, Manuela vrea aceeași piesă ca și Mari Deni. Care e o piesă? Deja a fost. Anda, Adam, Padamanam pentru surioara mea. Mari? Așa, cu mesajul că iubesc surioara. Și cu multe inimioare. Dacă nu scrieți cu inimioare, da, nu se poate altfel pe Facebook decât cu multe inimioare. Hai să dăm playlist-ul ăla mai jos să vedem cu ce continuăm. Momentan vine Pitbull împreună cu toată gașca lui Give Me Everything Tonight. Maximilian și Mefix vin cu remixul Sophie. Și mai apoi avem Lucuan cu Liviu și cu Demoga Electronic Symphony. La Kiss FM ascult doar hituri și vedetele lucrează pentru tine. Intră pe kissfm.ro/superstar. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's right. You tonight, give me everything tonight.

killing me slowly. I'm giving in. You're crying me out like a violin. Your words are the sweetest poetry. My pleasure and pain, you're my symphony. Symphony. Pe Kiss TV și desigur pe kisstv.ro, clasamentul likeawards.ro. Asta vreau să zic și eu, likeawards.ro, intrați acolo și votați piesele voastre favorite. Vedem și cam ce voturi și au piesele din top. Da, e o listă în dreapta, alege o piesă foarte interesantă. Voturile voastre fac clasamentul. Este primul clasament exclusiv pe baza votingului vostru, pe care îl prezentăm cu DJ Young, desigur, sâmbătă, ziceam, pe Kiss TV de la 12 și mâine, joi, în reluare de la 22 și... desigur, pe site, pe kisstv.ro. Bun, în weekend, partidul Kiss FM, Olic și Dan Fințescu, ediția 225, se întâmplă sâmbătă la Brila, în Club Chandelier Bambu, iar duminică petrecem ca în fiecare Paște din ultimii 3 ani, ne vedem la Târgoviște, în Club Daso Cado. Așa încât pregătiți-vă de mega petreceri în weekend, hai să continuăm mixul. Dalinda vine chiar acum, apoi Ciu-cia-cia-cia-cia, Pau Lucas și Voltaj. Avem și podcast-ul updatat la zi, găsiți pe kissfm.ro, slash kappa, kappa m, la Kiss FM. Asculți doar hituri. Dalinda, mi alma te llama, viene en mi cama, quiero amarte, dulce niña, dame tus besos, mírame a los ojos, júrame tu amor. Dalinda, mi alma te llama, viene en mi cama,

de piesa asta. Era o întrebare foarte interesantă. Când ați pus întrebarea asta? Da, sâmbătă noaptea la partid. I-am întrebat pe fanii de acolo, de pe pagina noastră de Facebook, cine este Zoli. Și fii atent ce răspunsuri am primit. Apropo de gluma pe care am lăsat-o aici la noi în emisiune, Zoli mă întreabă. Da, zice, vă citim răspunsurile așa pe repede înainte. De la trupa Voltaj, basistul de la Voltaj, basistul trupei Voltaj, membru al trupei Voltaj. Iar membru Voltaj, cineva spune, basistul, ăla care întreabă, basistul de la Voltaj, stai să vedem, un membru al trupei Voltaj, Zoli de la trupa Asistent, cineva care a auzit poanta în emisiunea Kiss Kiss in the Mix. Tipul de la Voltaj zice cineva, altcineva zice că nu există un trupă, un membru al trupei Voltaj, e Zoli, cum ai zis tu, de Asistent, membru al trupei Sistem, Zoli de la Sistem, Zoli. Și membru de partid, da, zice, da, cineva acolo foarte tare. Altcineva zice că Zoli nu există în trupa Voltaj, Zoli într-adevăr e în trupa Sistem, dar era o caterincă legată de versul Zori mă întreabă, că noi înțelegem Zoli mă întreabă. Și în sfârșit cineva a zis chestia asta, că bă, nu e niciun Zoli, că de fapt e Zori mă întreabă. Bun, mâine seara luăm de la capăt, tot de la 7, de aici din Mall, din Plața România, o nouă seară de Kiss Kiss in the Mix, DJ Young and Olex. Până la urmă, cred că nu mai mergem la niciun film, dar asta e, o lăsăm pe mâine, când nu o să fie film. Când vrei să mergi la American Pie, trebuie să-ți iei bilet cu 3 luni înainte. Da, nu uita asta... ce a fost la celelalte serii, a fost la fel. Da, așa e, așa e. Marian Boba vine alături de voi imediat după ora 22, DJ Young și Olex. Ai zis de site? Da, intrați pe romanicatube.ro, romanicatube.ro, un video sharing nou nouță în România, un fel de YouTube românesc, foarte tare, caterincă maximă, romanicatube.ro. Seară frumoasă la Kiss FM, asculți doar hituri! Come get it, Kiss FM.